Book 2 74 74 رجاء الشيء خواهش کردن در مورد چیزی. هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ امکان دارد موهای مرا کوتاه کنید؟ من فضلك ليس قصيرا جدا. لطفاً خیلی کوتاه نشود. من فضلك اقصر بقليل. لطفاً کمی کوتاه‌تر. هل يمكنك تظهير الصورة تحميض الفيلم؟ ممکن است این عکس‌ها را ظاهر کنید؟ الصور موجودة على السي دي. عکس‌ها روی سی دی هستند. الصور موجودة في الكاميرا. عکس‌ها روی دوربین هستند. هل يمكنك اصلاح الساعة؟ می توانید این ساعت را تعمیر کنید؟ الزجاج تالف. لیوان شکسته است. البطارية فارغة. باتری خالی است. هل يمكنك كي القميص؟ ممکن است این پیراهن را اتو کنید؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ ممکن است این شلوار را تمیز کنید؟ هل يمكنك اصلاح الحذاء؟ ممکن است این کفش را تعمیر کنید؟ هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ ممکن است به من یک فندک بدهید؟ هل معك کبریت او ولاعه؟ شما کبریت یا فندک دارید؟ هل عندك منفضة سجائر؟ شما زیر سیگاری دارید؟ اتدخن السیجار؟ شما سیگار برگ می کشید؟ اتدخن السجائر؟ شما سیگار می کشید؟ اتدخن الغلیون؟ شما پیپ می کشید؟